کوفه و مسجد کوفه زیارت کنیم و اعمال انجام بدیم. یه شب چهارشنبه هم بریم مسجد سهله، اون نماز نورانی و با صفا رو بخونیم، حاجتامون رو بخونیم. کنار مسجد سهله یه مسجد کوچیکه، مسجد زید ابن سوهانه، یار امیر المومنینه، شهید جنگ جمله، برادرش سعسعه، اونم از اصحاب با وفای امیر المومنینه. روایت شده وقتی اومدی داخل مسجد زید، دو رکعت نماز بخون، دستها رو بلند کن، این دعا رو بخون، قربونت برم. آی جوونی که امشب معلومه برا تفریح و بازی نیومدی اینجا، به فراز فرازش دل بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قد مد الیک الخاتم المذنب یده، بنده گناهکار دستاشو جلو تو دراز کرده، به حسن ظنه بک، آخه به تو خوشگمانه. الهی قد جلس المسیع بین یده، همون آلوده سراپا تقصیر اومده، الان در پیشگاه تو زانو زده، مقرر لکه به سوء عمله، خودش داره اعتراف میکنه، میگه غلط کردم، جوونی کردم، نفهمیدم. آخه یه کارایی کردم که فقط خودت خبر داری، مردم فکر میکنن من آدم خوبیم، یا ستار العیوب. راجیان من کسفن زلله، امید داره ازش بگذریم. الهی قد رفع الیک الظالم کفه، بنده ستمکار دو کف دستش و سمت تو بلند کرده، راجی علم آلده فلا تو خیبه. آخه بنده لعیم و پست وقتی در خونه مولای کریم دستشو دراز میکنه، دلش میخواد مولا کف دستاشو پر کنه. فلا تو خیب و به رحمت کم فضله، حالا دیگه ناامیدش نکن. الهی قد جث العائد الى المعاصی بین یدک، الان اون بنده ای جلوی تو زانو زده که همش به سمت گناه برگشت گرده، توبش توبه نبوده، از یه چیزی میترسه. اگه میتونی دو زانو بشین الان، خائفاً من یوم تجثو فی الخلائق بین یدک، از اون روزی که همه آفریدان در مقابل تو زانو بزنن میترسه. الهی جا اکل عبدالخاطئ فزن مشفقا. اون بده برگشته خودش با پای خودش اومده. نگاج میشد منم بین شما بشینم، های های به حال خودم گریه کنم. و رفع الیک و رفع الیک طرفمو حذرن راجیا. دیدی وقتی بنده و برده مولاشو ناراحت میکنه، آماده ی تنبیه شدنه، هی زیر چشمی مولاشو نگاه میکنه، هم امید عفو داره هم از عذاب و عقاب ترسانه. و فاضت عبرته مستغفرن نادما. امشب به چشمات التماس کن، بگو هر صحنه ای که تو خواستی من نگاه کردم، هر جا که خواستی منو کشیدی. امشب بیا برف من عمل کن و بز خوف خدا گریه کن. قبلن که با چشمام کمتر گناه می کردم، وقتی اسم ارباب بی کفنم می اومد، های های گریه می کردم و عشق چشم داشتم. اشکال نداره من امتحان می کنم، ای فرس تو خود باخته ای. زلجلا مگر این گونه که ماتی تو شهر باخته ای؟ چرا بی سوار برگشتی؟ خدا رو شکر هنوزم دلم برات میلرزه حسین. وفادت عبرتون مستغفرن نادما. این بنده یه گناهکار امشب چشاش گریونه پشیمونه. و عزت که و جلال که ما رد تو به معصیتی مخالفتک، من از روی نافرمانی و عناد گناه نکردم، نمیخواستم با تو مخالفت کنم. و ما عصیت و کهد عصیت و و انا به کجاهل ولال عقوبت که متعرض ولال نظر که مستخف. هیچ کدام از اینا نبوده ولیکن سولت لی نفسی، نفسم منو وسوسه کرد. و اعانت لی علی ذلک شقوتی، بدبختی منم کمک کرد. و غرنی ستر کل مرخا علی، این پرده پوشی و ستاریت تو منو گول زد. فمن الان من عذابك من یستنقذنی، الان کی میتونه منو نجات بده؟ و به حبل من آتشمو من برشته چه کسی جنگ بزنم انقطعت حبلکنی ای کشتی نجات به دادم بره یه شیعه داره غرق میشه یه شیعه داره از دست میره من آبروی تو رو بردم قبول دارم اما الان دیگه کارم خیلی سخت اگه حال خوبی داری و گناه کم کردی بلند شو برو خودتو معطل نکن بدبخت بیچاره ها بمونه مولاشون رو ازدواج فیا سوعتا غدا من الوقوف بین یده ای داد از اون فردایی که من باید بیستم مقابل تو و جواب بدم اذا قیل للمخفین جوزو اون موقعی که به سبک بارا میگن رد بشید گذر کنید وللمثقلین حدتو به اونایی که بارشون سنگینه میگن بمونی حالا نمیدونم بین خوف و رجا هستم افمع المخفین اجون اما المثقلین احوت پیره مردان موسفید کردائی که امشب بین این جوانان شستیم ویلی ویلی ویلی وای بر من چرا حرفو میزنی کلما کبر سنی کثرت ذنوبی هرچی بزرگتر شدم گناهم بیشتر شد هرچی سنم بالاتر رفت اوضاعم خراب زد نوجوانا قدر خودتون رو بدونید بعضی از این نوجوانا یه جوری گریه میکنن مگه گناه پیر مردا رو انجام دادی خوش به حالتون مرم دعا کنید ویلی کلما کبر سنی کثرت ذنوبی ویلی کلما طال عمری کثرت معاصی فکم اتوب و کم اعود چقدر توبه کنم چقدر توبه بشکنم دیگه خسته شدم به خودت قسم دو خط دیگه مونده همه تونو به خدا بسپرم اما آن لی ان استحی من ربی آیا وقت اون نرسیده که من از خدای خودم حیا کنم زلیخا یوسفو گرفتار کرد پارچه ای روی بتش انداخت یوسف نبی فرمود چه می کنی از بتم خجالت می کشم آخه یه عمری جلوش زانو زدم نمیخوام من رو در حال گناه ببین یوسف نبی فرمود از یه جماد حیا میکنی آیا من نباید از خدایی که سر و علن منو میدونه حیا کنم؟ چقدر بده بنده بی حیا بشه، اگه بنده بی حیا بشه سر آقاشم جدا میکنه، اگه بنده بی حیا بشه با لگد به در نیم سوخته میزنه، اگه بنده بی حیا بشه بزن باردار رحم نمی کنه، اگه بنده بی حیا بشه جلو دختر به لب و دندان بابا میزنه. بازم بگم یا خاک بدنم زاگه، اینم روزه امشب در خانه اگر کس هست یک حرف بزن. فقط یه چیزی رو باور نمی کردم، اگر کشتن چرا آبت ندادم؟ آخه این آبو به وحش بیابونم میدادن از دو دریگه، وقتی سردار تو به کار کربلا به میدان آمد هر صدا زد آی مردم آبی که کلب و خنزیر بیابون میخورن شما از پسر پیغمبرتون دریغ میکن. اللهم فبحق محمد و آل محمد اغفر لي وارحمني يا ارحم الراحمين و خير الغافرين. اینجا یه دعا میگه صورت به خاک بذار، سجده کن در مقابل مولای خودت، ارحم من اساء و اقترف. خوب برای ما حسین گریه کردی، آفرین. الان وقت التماس کردن ها، الان وقت گرفتن ها، خوش به حاله. من که به حال شما غبطه میخورم. خدا به اون بنده این که بد کرده و مرتکب گناه شده رحم کن، ارحم من اساء و اقترف و استکان و اعترف. به این بنده بیچاره که داره اعتراف میکنه رحم کن. حالا سمت راست صورت تو روی خاک بذار، به یاد اون لحظه ای که بندهای کفن رو باز کنه. سمت راست صورت تو روی خاک بذار، حسین جان منتظرتم، یه وقت نشه تنهام بذار، یه عمری به خودم وعده دادم، گفتم جوونیم و پات گذاشتم منو تنها نمیذار. ای قربون تو آقا که سمت راست صورت تو روی خاک گرم کربلا گذاشت، امشب چه خبره اینجا؟ اگه از خوبان تو بین ما هستن به خاطر اونا ما رو ببر. چی میگی بنویسم چرا از صورت به زمین گذاشتی ان کنتو به سلام فانت اگه من بنده بدیم تو خدای خوبی هستی حالا طرف چپ و روی خاک بذار از اومد زنبا من عبدک فلیحزن لفو من اندکر یا کریم حالا به حال سجده برگرد پیشانی به خاک بذار صد مرتبه صدا بزن العفو العفو العفو العفو العفو